Марк 3 дугаар бүлэг. Тэгээд тэр дахин синагогт ороход тэнд хатингар гартай хүн байжээ. Тэд түүнийг буруутгахын тулд амралтын өдөр тэр хүнийг Есүс идгэх нь үү хэмээн түүнийг ажиглан харж байлаа. Есүс хатингар гартай хүнд босоод урагшаа гар гээд тэдэнд амралтын өдөр сайныг үйлдэх эсвэл мууг үйлдэх, ам аврах эсвэл ам хөнөөхийн аль нь хуульд нийцэх вэ гэсэн боловч тэд дуугарсангүй. Есүс ууртайгаар тэднийг тойруулан харснаа. Тэдний зүрх сэтгэл хатууд харамсаж тэр хүнд гараа сунгах гэв. Мөнөх хүн гараа сунгасанд гар нь идгсэн байлаа. Фарисеучуд гарч тэр даруй Есүсийн эсрэг Херодийнхэнтэй түүнийг яаж алах тухай зөвлөлдөжээ. Есүс шав нарынхаа хамт нуурын зүг цаашлав. Мөн Галилаас үе олон хүн дагаж байлаа. Бас Юудэгэс, Иерусалимаас, Идумаас, Йордоны тэртээгээс, Тир болон Сидон хавиас үе олон хүн Есүсийн хийсэн бүхнийг сонсоод түүн рүү иржээ. Урсан олонд бүчүүлэхгүй тулд зар бэлэн байхыг өөрийн шав нарт тэр даалгав. Учир нь Есүс олон хүний гидгээс нь тул өвчнд зовж зүдрэгсэд бүгд түүнд гар хүрэх гэж дайрч байлаа. Бузар сүнснүүд Есүсийг харах болгондоо өмнө нь унаж, та бол бурхны хүмүн гэж хашгиралдаж байв. Өөрийг нь мэдүүлж болохгүйгээ тэр тэдэнд хатуу сануулав. Есүс уул ууд гарч өөрийг нь мэдүүлж болохгүйгээ тэр тэдэнд хатуу санууллаа. Есүс уул ууд гарч өөрийн хүссэн хүмүүсээ дуудахад тэд түүн рүү ирэв. Есүс 12 хүнийг элч гэж нэрлэн томилжээ. Учир нь тэднийг өөртөө хамт байлгаж тунхаглуулахаар илгээх, чөтгөрүүдийг зайлуулах эрх мэдэлтэй байхын тулд сонгосон юм. Тэр 12 хүнийг томилсон Симон, тэр түнд Петр гэдэг нэр өгчээ. Зебедийн хүү Яаков, Яаковын дүү Йохан, тэр тэдэнд аянгийн хүүд гэсэн утгатай Бонергс гэдэг нэр өгчээ. Андре, Филипп, Бартоломай, Матай, Томас, Алфайн хүү Яаков, Таддай, Канин Симон, Есүсээ зурвсан Искариотын Юдас нар байлаа. Есүс гэрт ороход дахиад л бөөн хүн цугларч тэдэнд юм идэхч завдал өгсөнгүй. Үүнийг сонсоод хамаатнууд нь Есүсийг авчирхаар явв. Учир нь хүмүүс түүний тухай тэр өөрийн ухаан мэдрэлээ алджээ гэж ярьж байлаа. Иерусалимаас ирсэн хуулийн багш нар тэр Беэлзебултэй гэд тэр чөтгөрүүдийн захирагчаар чөтгөрүүдийг хөөн зайлуулдаг гэцгээж байлаа. Тэр тэднийг өөр рүүгээ дуудаж сургаалц зүйрлэлээр тэдэнд айлдруун. Сатан сатаныгаан яаж хөөн зайлуулж чадах вэ? Хэрв хаанчлал дотроо хуваагдвал тэр хаанчлал нь оршин тогтнож чадахгүй. Хэрв айл гэр дотроо хуваагдвал тэр айл гэр оршин тогтнох чадваргүй болно. Хэрв сатан өөрийн эсрэг босон хуваагдвал тэр оршин тогтнож чадахгүй. Харин эцсэн нэрн хүчтэй эрийг идээд хүлж байж л гэрийг нь дээрэмднү гэхээс гэрт нь шууд ороод эд хөрөнгийг нь дээрэмдэж чадах хүн байхгүй билээ. Үннээр би танарт хэлий. Хүний хөвгүүдийн бүх нүгэл, тэдний ярьсан доромжлол бүхэн уучлагдана. Харин ариун сүнсийг доромжлогч хинч хизээч уучлагдахгүй бөгөөд мөнх нүглийн гимтэн болно гэв. Учир нь тэд Есүс бузар сүнстэй гэж ярьж байсан юм. Есүсийн их болон дүү нар нь ирээд гадаа зогсож түүнийг дуудуулахар хүн оруулав. Есүсийг олон хүн тойрон сууж байлаа. Тэд түүнд, хараач, ээж болон дүү нар таныг хүлээгээд гадаа байж байна гэхэд тэр тэдэнд хариулан, хин миний ээж, миний дүү нар юм бэ гэд өөрийг нь хүрээлэн суугчдыг хараад, миний ээж болон миний дүү нарыг харагтун. Яагаад гэвэл бурхны хүслийг биелүүлэгч хэн боловч миний ээж болон дүү нар минь юм гэж айлдав.